Itt van ez a munkaközvetítő is. Nem lehet zsidó tetoválásom, hogyha nem vagyok zsidó. Az egy igazi zsidó. Igazi zsidóság volt az egész felmenője neki. Ide bevetne a hitet. Minden. Na én parancsolgat össze-vissza. Nem látom most sem. Dehogy is nem látok. Fejek vicc. Na én parancsol. Szerintem, hogy mit gondolsz ilyen komandatról? most is parancsolták. Látom, melyiket szállít meg egy pirosnak. Én temes szét. Na, akárkire is hallgatsz, az nem sokáig fog lent. Nagyon nem tudom minden. Jelen megtesztek, hogy elnyomjak. Hát azért bírjátok, mert én hagyom magamat. Hát majd nem magamat, nem így volna. Mert nehéz itt, mondtam, hogy nehéz munkát is találnom, vagy céget nyissa, mert tudom, akik a folyán vannak, nem megbízhatóak. Legfontosabb az, hogy ne legyen a tisztel, hogy fennmaradj. Elmegyek hozzájuk, akkor azt fog fennmaradni, hogy elmentem egy kitagadó brigádot. Ez maradjon, pedig nem maradhat. Később megadta, hogy komolyabban. Most mit csinál? Te is ad a másik ugyanok. Mert a csatbe lesz fogadra. Nem volt és munkás sem felfogta, hogy nem beszél. Ha én kérem a paradicsomot, akkor te is tudod, aztán adni, hogy rendezed ezt a virágkoztatást. Valami, valami. Hát nagyon jó. Én a teheteikben, én nem tudom, mit aztán én kérdezett a nem tudok rájönni. Ha ti nem kézenitek semmit, akkor én nem mennék volna semmit. Jó van, de szedjen, mert te is találtad a csapása! Hogy mesz kiaválni? Hogy én kiaválni? Hogy beszélsz te? Mondokozz el! Akkor hagyjuk, hagyj menjen tönkre az eredet. Jól a lény, akkor nem gyorsultam. Viszem a vizet, vizet felé, mert én nem akarom húzni a... Találtam, hogy így sokkal jobb. Nem azt sem tudok csinálni, nem mondhatják, hogy nem kapálok közben, meg nem csinálok sem, hogy csak azt mondom, hogy gondolom, hogy nem kapálok. De hol a kapára? Nem, fogsz engem sokáig csúfolgatni, se az pedig kék. Semmelyik jutok se. Ha minden jó összejön, nem tudom mi lesz a lehet, nem is nagyon érdekelne. Nem ismered. Meg lett mondva régebben is. Ha kicsit erőltetnéd magadat, akkor rádöbbenni. Hiába teszem mindent meg, minden hülyeséget, van szociális módon. Nem! Egyszerűen nem, veletek nem jó összeállni se. Egyszerűen pillanatok, azt hiszem, hogy ennyire hülye vagyok. Nem nagyon hülye. Pont ez a felelős hibától nagyon lebegszünk. Én a tehetőben láttam. Ha érik, 0 százalék, addig 1-2 százalék, 10 százalékot sem én nem. Elmutatom a valódi. Szépen nyugodt. Az is megvan. Hagyományokat be kell tartanom. És megmutatom, milyen hagyományok. Én nem érdekel, ha lesz valami veletek, én ezt nem fogok érdekelni abszolút. Én nem kell a felé kéket szolgálni, nem tudok rádöbbenni. Húzzátok az időmet. Azt hiszek, hogy ha én, ha őket szolgálom hamarabb el, pont fordítva van, pont jobban lefogtok, pont tereszik azt, hogy ott vagyok kint. Én nem, én senkinek nem tudtam mondani azt, hogy én kint szoktam lenni a feliképnél. Hány a földet a silóra, soha büdös életben nem említettem meg, hogy ott szoktam lenni. Hol, de szent azt a kurva paradicsomat, fejezd meg, bázd meg, nem tudsz egyszerűen két munkát csinálni! Én nem fogok én neked univerzálisan csinálni. Én tudok világot szélni, tudok csokrot csinálni, tudok közben más is csinálni. Te meg csak beszállhatod, mondod a magadért. Itt a jogaimat el akarod venni tőlem, hogy nem mondjak semmit sem. Jogaimat is. Hiába. Végültet nagyon. Szórakoztam. Kicsit is vittem, én meg a nyakra hangzítem. És ti most nekem mert egy irigán. Nagyon. Én nem fél. Na én nem tudom miért, hát nagyon lebecsülsz. Négy többet. Igaz, így visszajussza. Lepésze, négy többet kerem. Nature kell ide, nature. Nem nature kell, mert a szakértőd arra tudod, hogy minden belenyugodj. Belenyugodj-e. Nem látom egyszerűen, hiába nincs. Mindjárt te is nem nekem trikát hozzá. Nem elgat a minikasztom. Ne szarakod. Miért gondolsz te magadról, hogy veterem még a... Miért nem tanítok, hogy kézleszte magadról még a perikéke? Meg is vannak... Tehát miért veterem fel, nem? Én a hétoldat úgy kiannám, mint a fene, és akkor tele nem kellene ott közelbe sem menne. Megszabadulnák úgy tőle, én nem mondjam, mi a fene. Azt kellett, ha neked már 15 vagy 16 éves. Rossz itt minden, nem stíme semmi sem. Tudom, miért nem lett semmit, nem teszek? Azért, mert ilyen kevés földi szart sem teszek. Mi járna a kezem? Ki ne állna meg? Még nem vagyok egy ilyen rakomunkás, hogy folyton járjon a kezem közben. Én nem arra vagyok, való képzeltem. Én nem tudom még, de annyira utálatosak vattok, mert nem mondja, mi a fene. Mi a fenének kell nekem oda menni? Én nem tudom, mit képzeltek magatokról. Egyszerűen én nem tudok rádadani. Értem. Tudom, a francot tudja az a fia orvosi, hogy kint vagyok. Sia van, én nekem nem jár el a számára, hogy én osztottam lenni. Senkinek. Jaj, ne szeretem tessen. Sok minden. De hát a kurva egy kurva, a kurvámat tudja. Cicám, fekete, te vagy itten? Cica, kijöttél? Feki! Feki! Nem, sajátom lesz, hogy ilyen csöveket fedette. Itt van a lámpa. Fekete, itt vagy? Cica! Cicám! Cica, cica! Kijöttél? Nem látom. Ne kell vinnem meg a lámpámat kihozni. Hol van a kulcs? Talikába! Hol a Talika? Én nem tudom, mit kézzel tettél magatokról. Mit a mi hülyének úgy mertek parancsolgatni. Normál szinten vagy a kezekkel. Ennyi. Nem érdemes rettenni. Elítetted a csövet, mint más vakon? Nem, oda, ilyen, oda. Nem teszed el? Nem tarts, csendről még van is elít egyet? Én nem tudom, hogy jól én nem akarok csinálni. Jó, megcsinálni. Nem tudom, mit képzeltem. Én mit segítsek a felikére? Mit alkak én nekem a felikére? Van már. Ennyi kell is földi, ha netán fogottam van rajta, el sem érdemes kezdeni. Elvani 100-200 forgóan. Mi, hogy nem.